მომილოცავს მეგობრებო, საქართველოში ორი თვე არჩევნები არ იქნება. მოგესალმებათ გამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მონოლოგის დასაწყისშივე მე მინდა გაგაცნოთ ორი უცხოელი დამკვირვებლის დიალოგი. ერთი ეუბნება მეორეს, რომ წამო საქართველოში ჩავიდეთო და ეს მეორე პასუხობს, რომ რა გვინდაო, რა არჩევნები ხო არ არისო? და ეს პირველი ეუბნება, რომ რა არ იქნებაო? რაღაც არჩევნები იქნებაო. ეთერ კაკულია ნაციონალებში გადავიდა. შალვა ნათელაშვილი მოსკოვში გაემგზავრა. ერთი სიტყვით, ლეიბორისტული პარტია ასეთი ძლიერი ჯერჯერობით არ ყოფილა. აცივებასთან ერთად, ესე იგი, იმძლავრა ენერგოკრიზისმა ქვეყანაში, საქართველოში და დავსოთ, რომ ბათუმში მოსახლეობა გამოვიდა ქუჩაში და საპროტესტო აქციებს გამართეს ამასთან დაკავშირებით. სიუჟეტი, რომელიც რუსთავი ორმა გააკეთა, მოსახლეობის მოთხოვნა იყო ჩაგვირთეთ შუქი და რუსთავი ორი. ხოლო სიუჟეტი, რომელიც ტელეკომპანია მზემ გააკეთა, მოსახლეობის მოთხოვნა ასეთი იყო: ჩაგვირთეთ შუქი. ელეკომპანია ევრიკას სტუდიაში დამლაგებელმა აღმოაჩინა ერთ-ერთი ყველაზე შხამიანი ობობა, ტარანტული. მაგრამ ის არ მოკლეს, იმიტომ რომ იმ მიზეზის გამო, რომ სიმდიდრე იცისო ამანო. და არ მოკლეს ეს ობობა. ერთი სასიამოვნო ინფორმაცია ქართველი ტელემაყურებლებისათვის. გუსი ველაპარაკე კოკას ყანდიაშვილს და ასე მითხრა, რომ კუბაში ვარო ჯერ კიდევ და კიდე ერთი წელი საქართველოში არ ჩამოვალდა, რა ხდება, არ იქნებაო. აი ეს სასიამოვნოა. არადა ადრე რა კარგი დრო იყო, არა, დავდიოდით ოჯახებით, დავდიოდით კინოში, თეატრში, რა ხდებაში. აი ასეთი კარგი დრო იყო ადრე. მოგეხსენებათ, რომ შეიცვალა საქართველოს დროშა, აწ უკვე იგი არის ხუთჯვრიანი დროშა. ნავარაუდევია, რომ ინაუგურაციამდე, პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე, ანუ 25 იანვრამდე შეიცვლება საქართველოს გერბიც. აპირებენ, რომ შეცვალონ საქართველოს ჰიმნიც, მაგრამ 25-ამდე ვერ ასწრებენ, რადგან ჰიმნის ტექსტზე მუშაობენ ვლადიმერ ბუცაევი, ელენე თევდორაძე და ქემალ მურადხანოვი. ქართულ ესტრადაზე ორი ოც სიტყვა აღმოჩნდა, რომ ქართული ჰიტაღლუმები გაცილებით უფრო მაღალი დონის ყოფილა ვიდრე ბრიტანული ჩარტები, რადგან ქართული მომღერალი ქეთი ნელუა ბრიტანეთის ჩარტებში მე-17 ადგილზეა, ხოლო ქართულ ჰიტაღლუმებში საერთოდ ვერ მოხვდა. შეიძლება იმის თქმა, რომ საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც მინისტრების საშუალო ასაკი გაცილებით დაბალია ვიდრე ესტრადის ვარსკვლავების. შესაბამისად საშუალო ასაკი. გაითვალისწინეთ, რა ახლა დანიშნული მინისტრების ასაკი, უცხო ქვეყნებმა გადაწყვიტეს, რომ ამიერიდან ფულად დახმარებებთან ერთად გამოგვიგზავნონ სათამაშოები ახალი მინისტრებისათვის. ჩვენც თუ გავითვალისწინებთ ახლადდანიშნული მინისტრების ასაკს, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ზურაბ ჟვანიასაც ალბათ გაცილებით უნდა გაუადვილდეს მთავრობის მართვა, რადგან თუ მინისტრი რაიმე დააშავებს, მას დააყენებს კუთხეში და მეორე დღეს მის მშობელს დაიბარებს. გიორგი ბარამიძემ წანისის რეზიდენციასთან აღმოაჩინა 11 წლის ბავშვის შტაბი. რის შემდეგაც, ესე იგი, ანგარიში გიორგი ბარამიძესა და ამ ბავშვს შორის გახდა 3-2. მოგეხსენებათ, რომ ერაყიდან მომავალ დავით თევზაძის თვითმფრინავს ჭურვი ესროლის. ამაზე უფრო მოკლედ თავად დავით თევზაძე ისაუბრებს. საქართველოში სტუმრად იმყოფებოდა ევროკავშირის წარმომადგენელი ხავიერ სოლანა. იგი ეწვია თბილისის მაკდონალდს და აღფრთოვანება ვერ დამალა ქართული სამზარეულოს მიმართ. და და დღევანდელი მონოლოგის ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ მზადდება მიმდინარეობს სამზადისი ინაუგურაციასთან დაკავშირებით, ანუ 25 იანვარს პრეზიდენტის ინაუგურაცია და უკვე მოწვეულია ძალიან ბევრი სტუმარი როგორც უცხოეთიდან, აგრეთვე საქართველოდან. ზოგიერთმა ქართულმა პოლიტიკოსმა უარი განაცხადეს ინაუგურაციაზე წასვლაზე, მაგალითად ვახტანგ ქეულიშვილმა, ირინა სარიშვილმა და ლევან მამალაძემ. მათ თქვეს, რომ 25 იანვარს უბრალოდ აქვს ახლობელთან მივდივართ დაბადების დღეზე.